أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حزروه قالوا أنصتوا فلما قزي ولوا إلى قومهم منذرين. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. دادیانو سنور تذکرہ اللہ کی پدی آیاتنو کی اللہ رب العزت فرمائی ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى تخویف دنیاویم ذکر کی د دنیا یرا اللہ ور کئی مکو مخالفت دا اللہ مکو وٹوک دا اللہ پا کتاب پا سوا حاق بہم ما کانو بہی استازیون ورنہ دا زاندر واندینو قومن امتن تو اگورا ہر کل چی زما دین پسے زما پیغمبر پسے زما استازی پسے توکے و مسخرے شورو کڑی دنو اللہ وی بے انجام تو گورا ما حلق کڑی دی او داغی دا واقعات قرآن کی اللہ وی زتا تزک زکر کوم لعلہم یرجعون چتا دا اللہ نا او یرے گیا او تا دا اللہ دین تا رجوع کے واپس شدہ اللہ دین دا اللہ رب العزت فرمائی ولقد اہلکنا او په تحقیق سره هلاک کړي دي مونږه ما حولکم من القرا اغه چې چار چا پیر ستاسو ندی من القرا د کلو والو نه ستاسو نه چار چا پیر خلق اوسیدل عادیانو تو گورا سمودیانو تو گورا د نو علیہ السلام قوم تو گورا د لوط علیہ السلام قوم تو گورا قوم شعیب تو گورا د موسیٰ علیہ السلام قوم تو گورا فرعونیانو تو گورا نور دا سے گنش میر خلق ستاسو نا چار چاپیر پراتری لگ داغی حالت باندے نظر وانچو چے اللہ وی سنگا میں حلاک کڑی و سنگا میں تباہ کڑی. فما بکت علیہم السماء نپی اسمان والا اجڑلو نپی خکت ازمکی والا خبگان اکڑو جڑائی اکڑا سورہ دخان کی تاثل اس دیو نا اسمان والا خبگان اکو نخکت ازمکی والا داغی پا حلاکت بانی خبگان کڑے دے دا سی اللہ تباہ کڑل فانو کا علم یغنو دا سی اللہ فنا کرل او دا سی اللہ تبا کرل چی تب ویچی اڑو پا دیزے کی اسی دلی نو اگا نام و نشان ختم شو فعزبہو لا یرا الا مساکنہم پرنی سبق کی تاثر است چی اللہ وی دا سی میں تبا کرل چی اگا جسمونو بدنونے بیا چا ندیلی دلی ان صرف اگا روان کندرات اگا بیا خلکو لی دلی دی اغم نشان عبرت پاتے شو چی خلق تینا عبرت واخلی او پند او نصیحت تیوالی پسور رفن الآیات نو اللہ وی اگورا سمر ڈیر میں تباہ کڑی چار چا پیر نظر واچو کھلک اللہ منگتم یو جلک دا عذاب خکار کی ویا ساته زمون خلق ډیر نا شکر دی او ډیر نا فرمان دی. سورہ عادیات کے اللہ رب العزت فرمائی ان الانسان لربه لکنوت, انسان د خپل رب ډیر نا شکر دی او ډیر نا فرمان دی. کله کله یو جلک مونږ ته وخی او تقریبا دا یو افته دوشو چې مسلسل کله د باران په شکل کې تیز باران وشي کله تیز سیلی راشي. نن پکې څه ځایونو کې گلې شوې ده, بارا دا دغه رنګې زلزله پکې راغلې ده. د دې نړوان دې هفته هم زلزله راغلې وه. کله کله مونږ ته ملا یو جلک اوخی اسی الله ته ګرانه ده چې یو جھٹکه زیات ورکې او دار څخه ختم کی. او دعا د نبی علیہ الصلات والسلام وا, یا الله زما قوم په یو ځل متبا کې. دا دعا د نبی علیہ الصلات والسلام دا الله قبول کړی دا. ورنه که دعا د نبی علیہ الصلات والسلام نه وي د امت مسلمه داسې اعمال دي چې د تباهۍ لایق دي. کله کله مونږ ته الله اوخی یو چانس او یو ډیل مونږ لرا کی چې ګورې سم شي. خو زمونږ خلق هغه ټیم کې توبې شروع کی, خلا د زلزلې هغه جټکې او هغه اثرات لاوي چې بیا زوړ امام او زړې تراوي. که چا فلم په نیمه کې پریخي راشي هغه شروع وي کنه دته منډه کړي واپس بیا راشي وته کینی. که چا بل څه پریخي هغې ته راشي کینی. که چا د دروغو لین دین کولو همدغه دوران کې زلزله راغلی ده او د منډه وهلې ده نو که واپس بیا راغلی نو په هغه سیټ ناستې او بیا دروغ شروع کړي. زمون خلق نه سمیږي. یا ساته توبه ویستل پکار دی په هر موقع کې. سحر را پاسې توبه وباسا, ماخام اودکیږي توبه وباسا, قدم په قدم باندې توبه وباسا او بخنه د الله نه غواړه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب لمن یشاء. الله بخی گناونه چا دی چې خوغه شي دا الله د رحمت او دا الله د مهربانتیا نه منو امید کیږي. وخت راځي نو بیا مودرې نه بودرې کیږي. تاسو نا وخت راشه زه د کم ځای ناراضم وخت راځم تاسو دلته ناراضه. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى. آداب د قران به تاسو ته بیان شوی وي. اول کیم بیانی کی کلا کلا منس کیم بیان شی کلا کلا مقران شی پاغی کیم بیان شی. اس بتا سو دا جنات و تذکرہ و ریخا رنبے ادب پکی تاوست و امدائی عظمت دا قرآن چی قرآن بدا ہر یوشی نتا تو اچت خکاری. کل قرآن پا ٹیم کی دکان رازی دکان با پریدے, کل قرآن پا وقت کے بل سکار راضی ملما راضی یا بل سر راضی اب پری دے قرآن لب راضی. دا عظمت دا قرآن دے. اس ہر یو تن زڑ کے سوچ اوکے جستا پزڑ کے سمر عظمت دا قرآن دے. کہ دکان تا دے قرآن پری خود نو دکان دے دا قرآن نو اچتو گڑنو. کہ ملما تا دے پری خوستو ملما دے دا قرآن نو اچتو گڑنو. کارخانے تا دے پری خودو دفتر تا دے پری خودو دا قرآن ندی اچتو گڑنو. یو دم د دې سره متصل بیا دام ذکر کوي زمونږ استادان چې کوم مقرره وخت دی د درس داغین لس منټه مخکې به درسګاه ته راځي. کوم مقرره وخت دی داغین پنځه لس منټه وړاندې به راځي او درسګاه کې به کینی. او چې کله درسګاه ته راغی نو بیا گپ شپ نه او خبرې نه. یو تن به زوړ سبق وي نور به ته غوږېږدي. وګوره کوشش کوي ملګري وختي راځي. زکر دوم رلری نرازم و وقتی رازم نو پکار ده تاسم لگ وقتی رازی کارون زمونگا می صرف ستاسو نت چید دانا مونگ ما پا مریخ کیو سیگو تاسو دنیا کیو سیگ زمونگ نشتا کار و ستاسو کار ده. خو کار با مخ کی رستو که قرآن ده پارا دیت عظمت ده قرآن ہوئی. نو ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الآیات لعلهم یرجعون. او بتا کی سرا ہلاکڑی دی مونگا هغه څوک چې چار چا پی رستا سنو د کلو والو نا. یره چې الله ہلاکڑی دی نو آیا بیان و تشویو او کنا. الله رب العزت فرمائی وصرفنا الآیات او بیان کړي مونږ دوی تخبل احکام الله وی خپل احکام یو ته بیان کړیو راغلو یو بیانونکی یو ته بیان کړو لکل قوم حاد د بار د هر یو قوم یو لار خون ګره هر یو قوم ته الله یو بیانونکی را لګره او هر یو قوم ته الله یو استاد او پیغمبر او بیانونکی هم د قوم په جبو کې را لګره دا سبا د قیامت پر سوک باندې نشی کوله چې الله مونږ ته سوک بیانونکی نو راغله لعلهم يرجعون خامخا چې دوی واپس شي د الله تابعدار ته چې دا خلک ویریږي او زما تابعدار شي اوس جواب دا شبهه شبهه دا وي ولسما چې د دې اولیاءو په څنګ کې نجات ته جواب او تفصیل پېښ شوی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا نو ولی امداد اونکړو د دې آدیانو هغه کسانو اتخذوا من دون الله چې نیولیو بې د الله نه قربانا آلهات نزدې کت مددګاران الله وی هغه د قربت مددګاران چې نیولیو نو د دې آدیانو هغه اولیاو ولی امداد اونکړو ولی بچ نکړې شو بل دولو انهم بلکی رک شد دوینا کل چه عذاب راغنو دا عذاب دوران کی دیسو شو بیدرک شو رک شده بل دولو انهم بلکی رک شد دوینا وزالکا افکهم او دا دروغ دا دویر افک افک اتوفانی دروغ وزالکا افکهم او دا دروغ دا دویر اللہ وی دا دوی دروغ دی چه دا دا بادو زی موارده نو داری دروغ ویلی دا دا اولاد زی موارده نو داری دروغ ویلی دا دا طبی زی موارده نو داری دروغ ویلی دا ٹکریاب بابا دی داری دروغ ویلی دا لاس پلاس و دا ٹک پٹک بابا دی نمونه دی کنه دا غوث اعظم دی او دا دا تا گنج بخشتے و ذالکا افکهم او دا دروغ د دوی دی هذه الزیاره ذالکا افکهم دا پیوری کا چې دا پدی زیارت کې سکیږي او دا خلک سوی دا ټول دروغ دی و ذالکا افکهم او دا دروغ د دوی دی و ما کانوا یفترون وما كانوا يفترون او هغه چې دې دوی په دروغ جوړونکي دا خو د ځان نه خبرې جوړه دا سات دروغ دی او د ځان نه دروغ جوړې د ځان نه خبرې کې وی ولی د مرګ ټیم کې وصیت کړو چې مرګ زما د مرګ نه بس زما قبر لرزا صرف تا ته ویری دي نه جی ما ته خو نه دی ویری چا ته وی یو بوډه واغې ته ویری ا بوډه سوکو یاره سو یم چې سوکو خو خوته وصیت کړو نو وما كانوا يفترون دروغ دی ویل کنه وما كانوا يفترون او هغه چې ګور نقل چې کین او به ثابته یو خبره چې نقل کین او به ثابته اوس دانه چې خبره نقل کوم کو ثابتول بیا نشما نو بیا خو اٹکلینو انهم الا يخرسون نه دی دوی مگر هټکلیان اٹکلی بیا نو لار ورکه وما كانوا يفترون او هغه چې دوی په دروغ جوړونکي و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن او یاد کا کله چې راواړو مونږ تا نفرا من الجن یو ټولګه د پیریانو نا یستمعون القران چې غوږ کې غوستو قران تا فلما حضروه هر کله چې حاضر شو دې مجلس تا قالوا ویلی دوی انسویتو چوب شے فلما قضیا پسر کلا چی پورا شو بیان واللو الى قومهم منذرین واپس شو خپل قوم تا منذرین یرور کون کی و اس صرفنا الیک نفر من الجن قرآن تا گورے خان و اس صرفنا الیک نفر من الجن تو گورے دیت تنگی گم خان چیز سبق ویمو ملگری قرآن تا نگوری سوک یو خواه گوری سوک بلخواه وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ یا وہ یو رکوم دا سی ویم خبر بم نشے گوری او بزی زور محمد بم شروع کو تا زو جو دو نظر دیو نه زو بهم چ شوق دی نو زکه می ضرور ونه و اس صرفنا الیک نفر من الجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته تلے دے طائف نو واپس راضی وادی النحل مقام دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغزے کی ولاڑ دے منسکی پاغی کی تلاوت کی ایوم داس ناستے اور قرآن تلاوت کی قرآن لولی د نصیبین د شام د علاقے جنات و پیریان راغلی دی واقعی بتاؤں اس تبصر صوافات کی بیان شوی شہاب ان ثاقب باندھے چشیطانان جنات دی بمخ کے برا آسمان تختل فضا تا او التب دوی جاسوسی کو لغو اکسارا نبے کولا خوچے کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رولی گلو پیدای کرو او پاغ ماندی وحی دو قرآن شورو شوا نو دوی برا خطل سشو اگا بن شو بیا بچی کم یو برا خطو فعد باہو شہاب ان ثاقب فرشتی و تا اللہ سو کی دارانی کی انولی وی اگا ماج ستوری ولا ورکڑیو شہاب ان ثاقب ماج ستوری اگے ولا ورکڑیو او چکل دیب برا اختلو غکسارن بے اکڑا کوشش دا غکسارن بے اکڑو نو فرشتو و پاستوری باندیو ویشتل نو لاندزمکی تا برا پریوتل نو یا خوب مردار شو او یا دشتو بیابانونو کی با پراتونو چغی بے وحلی نو زمون خلقو بیلوی دا بلا پیدا شوید و شیشک پیدا شوید اب بلا ملا نو آغا با دا زخمی شیطانانو چا تا بخکار ایدل نو چغی سوری بے وحلی فریادون بے کول کلچ ردی دا سلسلہ برا بند شوا دوی لاړ خپل مشر دا او خپل مشر تا وی چی دا سی سام کی دام دے مخ کی با مون خطے شو اس نشو خطے مشر وته وای دو خبری دی یا دی دتا مشر وته وای دو خبری دی یا خو الله په مخلوق باندې د شر اراده کړی د عذاب راتلو والا دی نو تاسو داخله زکه برابند شوا چې اس نه دروان دی نه تاسو خلکو ته دا خبر یو کې زکه فرشتو ته به کار حواله شو فرشتو ته به کار حواله شو بر فضا کې باغی یو بل تویل ما تا دا کار والا شو تا تا ما تا دا کار والا شو یو بل سر بیدا خبری اتری کولی جناتو با غوگ ایخی و خبر بی اوری دا لاند برالل پس مکا بانی داغی ایجنٹان بو من الجنت و الناس پا ناس پا انسانانو کی داغی ایجنٹان بو یو اغا خبر بی وطو کا او سب و سر دا زان نکی او سب و سر دیتن دا زان نکی نو بس اغا یو خبر اختیاش وزکا خو کی دو علاو اس دی یو کم سلو تا بخل کو نکتل اگر یو تا بے کتل نسبت دا علم غیب بے وطو کو وی دا علم الغیب دا رتا پتہ لگی نام مشر وطا وی یا خو اللہ دا عذاب ارادہ کردی دا او یا اللہ دا خیر ارادہ کردی دا چرتا پیغمبر را روان دی چرتا او پیغمبر اللہ را لگلے دی لار شے کوشش ہوکے دا دا نصیبین دا علاقی دا شام داغی پیریانو دیتے دا عربستان حوالے کو چھ دل تتاسو سروے اوکے او کوشش اوکے چھ صحیح صاحب کتاب دے کل چھ دیر آغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی النحل مقام کے ولان دے شاید چھا جیانو لی دلی وی طائف نراتلو وادی النحل مقام کے نبی علیہ السلام ولان دے او باغی کے قرآن لولی دو قرآن تلاوت کی پا منس کی یوم دا سے قرآن لولی او جنات راغلی دی کلش دا جناتو وگو تا دا قرآن آواز را گلے دے نداغی حالت تو گورا و اس صرفنا الیک نفر من الجن او دا ترغیب القرآن باندی اللہ مثال دا جناتو پیش کئی پا ترغیب القرآن باندی یعنی شوق پیدا کئی اللہ قرآن طرف تا نواقیہ پی ذکر کئی دا جناتو چی اگر جنات دا اور نا پیدا دی او مشہور دی پا شر کی پس کی مشہور دی پس شر کی مشہور دی خوچ کل دا قرآن آواز غوگو تراغلے رے نو بیا دا غزین ندی تلے قرآن او ریدلے رے او خپا ادب سرے او ریدلے او چی کل او ریدلے بیا قوم تا منظرین واپس شوی دی قوم تا بیا بیانم کڑے سورے جن کم بیا رے دی تفصیل لازی قل اوہی الیان نہستما نفر من الجن نے سورہ جن ابتدائی آیتونو کی بیارہ دیتا سکرک نو ګره د شر هغه مخلوق دی هغه خو قران اوریدلې دی او بیا قوم ته تلی بیان کړي او ته د خور نه پیدای انساني او ستا غوږو ته د قران आवाज راځي هر ماخام او تعالی الله دومره توفیق نه درکوي چې راشو قران تکینی نو ته د جناتو نه بتر شو که بتر نشو. ترغیب القرآن باندې مثال د پیریانو پوښه بي و اي صرفنا اليك نفرا من الجن یاد کا کله چې راواړو مونږ تا اي خروانو خو چې د قران आवाज ورېدو نه راتو شو ال چا راواړو الله نفرا من الجن یو ټولګه د پیریانو نفری نفرن نفری سن نفری و یو ټولګه کار وته حواله شو ګرځیدل یستمعون القرآن گورا یسمعون نوی خان سوی یسمعون نوی بلکہ یستمعون وی خبر ایڈی رتا کی دی کڑی دا یستمعون القرآن چی خوگ کی خود قرآن تا اس کا یسمعونی ویدے وینو مانا چی وی روی دو قرآن خو چی کلا یستمعون شو نو مانا دا چی خم و توجی و تکی ناصل و خوگ و تکی غستا یو ته خبره کې یو تن ته اورې کنه او یو رم او یو تن داسي چې هغه خاص تا خبرې ته غوږ ایخي نور نه ځان بے پروا کړی سره بم تا ته غوږی اوس ما ته پته نشته چې درس کې د سمره ما ته غوږ دی او د سمره د باران ټکاری تا بشماري بار بار وګورم چې غلې بکله شروع کیږي نو یستمعون القرآن چې غوږ کې خود قرآن تا قرآن تے گوگی خیو فلما حضروہو ہر کلچ حاضر شدی مجلس تا قرآن آواز گوگو تراغو ندان کئی چخپیو کشولے او تختیدن نن خو تخپتا ہو لگی پلار بتیری گی اور آتیری گی آواز بوری او نبرازی جناتو چی اوریدل دے نو تلی ندی فلما حضروہو راغلی مجلس کے شامل شوی دی خوشی کلم مجلس کے ناستی نو سوی قالو انسیتو اویلی دوی انسیتو چپ شے نو دانا چی پخلی یو بلتوی چی چپ شے اس کا یو بلتوی چی چپ شا بل بلتوی چپ شا بل بلتوی چپ شا بل بلتوی چپ شا نو دا خو لا شور جوڑ شو دا خو لا شور جوړ شو نان په اشاره یو بلته ویلې پخلې و ته ګوته کې غوستا قالو انسیتو داسې چوپ شه ادب تو ګوره اشو القرآن نعمت الله علیه وی زمون جناتو تو ګوره وی دا خو لاغه جناتو زمون جناتو تا چې تلاوت کیږي درس نړوان دي نو څوک اوړي روړي او څوک یو بلته خان دي او څوک اشاره کوي او جنات تو گورا چی اور ادرے دے نو یو بل تو پیشارہ وے چھپ قالو انسیتو اوے لے دوی چھپ شے و اذا قری القران فاستمعوا له وانسیتو لعلکم ترحمون دا قران دب دے کلہ چ لستے شی قران 204 نمبر آیات د سورہ اعراف کی تاسو لستو نہم سی پارا کلہ چ لستے شی قران نو گورا داس نہ وے چی فسمو سوئی فاستمیولا غوگو تکی دے سو تکی دے غوگو تکی دے او ما پا سمو پا استماع کی تا اس تا مانو کڑا کنا چسا متوجی و تکینا ویرا اوی و انسی تو چپ و تکینا چپ و تو دریگے لعلکم ترحمون نو چکل ادب دا قرآن دے اکنو مستحق دا رحمت دا اللہ بوگر سی اس غیر مقلد نہ تپو سکا اگر وہ یہ امام چی وہی نو زبیم مسرویم لیکن قرآن وہی فستمیولا وانسی تو غوگ و تکیدم و توجی و تکینا ادرے گا او دگرنگی غوگ چوب و تکینا اس داد دے وہی نو زبیم مسرویم امام چی وہی نو زبیم مسرویم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وہی چھے امام پسی ری فاتحہ ہونے ویرے نموز دینے کی گئی وہ قرآن سا وہی ہوتا سوے تغزان لے ہو بحث دی خو ادب دا قرآن دا چھے کل قرآن لستیش اس قدقی کی شروع شدا با پاتیش قرآن چھے لستیش نو غوگ و تکی دا او گورا سو آداب اخو دلخا فلما قزیا آیات مکملوں بیارتا وے پس هر کله چې پوره شو بیان، تر څو چې بیان مکمل شوی نه دی پاسېدلی دی، نه دی پاسېدلی. فلما قضیا، هر کله چې پوره شو بیان، ولو الی قومهم منذرین، واپس شو خپل قوم ته منذرین، یره ورکوونکي آداب پکې وښودل. ښه، صرف واقعی را جناتو نه د سوچو کې یو ادب دا ذکر کو چې یستمعون القرآن، قرآن ته چې راشي نو متوجه به کینې، غوږ به وتیک دی. دا نه چې استاذ وي او تم سره لګیا اوسه، ځینې سړی کنه لا تحرک به لسانک. د نبی علیہ السلام طریقه دا و، جبرئیل امین به قرآن لستو، نبی علیہ السلام تو سلام به پسې ورسره ورسره ویلې، الله ادب راولېږلو، لا تحرک به لسانک، په قرآن په لستو باندې خپل ژبه مخ وځوه، تلوار پې مکو. ان علینا جمعه و قرآن، زمون کار د قرآن جمع کول دي ستا په سینه کې، او زمون کار د قرآن بیانول دي ستا د زبان اقدس. ته تلوار مکو، اوس کله چې قرآن لوستی شو نو غوږ بوت ایک دی، یو ادب شو. دویم، فلما حضروه، حاضرې کې بخا سبئی، حاضر دماغ بناستے، دانه چې ناز درس کې او غم د سره د اوټونو دی، یا ناز دلته او غم د سره د باران دی، چې اوبه به راختلې او کور ته به سک گسب کشتی کې به لاړ شي، یا راغلی قرآن دا او غم د سره دانې چیرې سب کېږي، د بهر سوچ او فکر دی چې چوک کې به څه حالات واقعیا دي، یا راغلی قرآن لا او غم دې زره چیرې چرته به خوراک لزم نه نه. فلما حضروه، حاضر دماغ بکینه، یو ته اشاره مکوي، حاضر دماغ بکینه، خبر عام کو سب کېنه، متوجه بکینه. بل ادب خی، قالو انستو، چغی سوری بنوي، کسوک د سره ناستی او شور کوي نو په اشاره بوته وي، ځان نه به فرشتم نه جوړې. اکثر یو نیم ناست دي نو خواته سره بل کس ناستی خبرې کوي، یو بل سره ټونګي وی را وی، دی وته دومره نشي ویلې چې په اشاره مته نشي ویلې چې غلی شو، وی زما ځکه دی زه خو خپل متوجه ناست متوجه سره سره سره. قالو انسیتو، بل بم د شور نه منی کې، په اشاره بوته وی چې چپ. بیا مخ کې وګوره، فلما قضیا، بیان چې نه دی مکمل نیمه کې بنه پاسه، بیان چې نه دی مکمل نیمه کې بنه پاسه، کله چې بیان پوره شو بیا وپاسه. او بیا مخ کې بل ادب پینزم شو، بل ادب، ولو الی قومهم منذرین، واپس شو خپل قوم ته منذرین، یره ورکوونکي. دانه چې درس چټی شو بیا بهر چکرې وي، او کله یو زیته او کله بل زیته، څنګه چې د درس چټی اوشي فورن کور ته ځو، کور کې د درس بیان وکا. که حقیقی مانو کې ادب د قران وین، زما په خیال دی نه بل نشته، ادب هم دا د قران دی. غوږ بوته یک دی، حاضرې کې با حاضرې دماغ بکینی، دغه رنګ چوب بکینی، بل ته هم د په اشاره وی چې چوب شه، کله چې بیان نی پوره شوی نه به پاسه، او چې څنګه بیان ختم شي، ابسیاتو فضولیاتو کې به وخت نه تیرې، ډایرک بزی او خپل قوم ته خپل کور کې به بیان کې، ولو الی قومهم منذرین. او سبا ته بیا راشه، ما ته وایه چې قرآن آسان دی او که ګران دی، ته په دې ادب باندې عمل وکه، دا کوم آدم چې درته مو ویلې، او ته یو هفته په دې عمل وکه، تا ته به خپله سمره روزي، تا نه به زه بیا تپوس وکړم که تا ته قرآن نه زده کېږي، د نالې خټې راواله او زما په مخې واچو. خو کله چې تا ادب د قرآن وکړو په دې انداز باندې، څنګه به تا ته نه زده کېږي؟ ولې مونږ د کومې دنیا نه راغلي؟ ما ته یو ملګري ویل، وایي مونږ به څنګه داسې ترجمه زده کو، مونږ به څنګه داسې قرآن زده کو. ما دا شوق غواړي، بار بار لوستلو سره دا کېږي. که مونږ د تاسو ګورې وایې، او مونږ یې وایو الحمدلله، مونږ څلور پنځه شپږ ختمونه کړي دي، په خپله بل تم ویری دي، او تقریبا اوه ات نه دورې ما کړی د استاد محترم سره، او سلور پنځه درسونه ما د مولانا لیاقت صاحب سره ختم کړی. دا خدا سے نه چې یاره مونږ بس داولی ورځ او په مونږ لازمه دا خبره و په درس کې استاد محترم به مونږ داسې نه پریغوستو تپوس به کول درس تکړه دی او کنه دی کړه کور کې درس کړه، حالان کې مونږ کړه درس کې دو مونږ درس کې دو، او بیا بم ما نه تپوس کولو وی درس تکړه دی کنه، ما به ماجیګر کور کې درس کولو، ما خام با استاد محترم درس کولو، ماجیګر به ما درس کولو کور کې، او لامیاش دو مونږ درس نو کړه چې مونږ له بهر درسونه شروع کړه. کته اوس زمونږ په علاقه کې چار چاپیره درسونه ښکاری، دوم د دغه وجه ده چې استاد محترم داسې مونږ نیو پریږي هغه ویل درسونه وکوي. ما ته اوس هم یاشي په یو اتوار باندې تقریبا زمونږ نه کلس درسونه د هغې افتتاح شوی وه د سحر نه شروع، او استاد محترم بتلو او ګینټه بیان به وکړو، او زما دا پلان کې ملګری به درس کوي، دا هغې نه پس بیا بل ځای ته څنګه چې سیاسیان ګرځي او یو ځای جلسه ده او بل ځای او بل ځای، زمونږ داسې افتتاح د درسونو افتتاحګانې به قرآن په داسې شوق ازده کېږي. دا نه چې زما شوق نشته د قرآن سره او ما ته به قرآن ازده شي، ته په شوق راځو د دې آداب و خیال اوساته، دا کوم آداب چې تا ته قرآن ذکر کړل د جناتو په واقعه کې تر دې آداب و خیال اوساته، ته ګوره چې قرآن تا ته ازده کېږي او کنه. درس چې ختم شو نو تر ماسخوتنه ډېر ټیم وي، مونځ په کم 9 بجې دی، ځینو کې اتنی مې دی ځینو کې په کم 9 دی. درس چې ختم شو تا سره بیا هم نیمه ګینټه وي، درې په وخت سره لاړ شه کور ته قرآن درس وکه. دا څه چې دې واورېدل ایله دې په دماغو کې پراته دي، لاړ شه ویکه. اوس که ته بهر کله یو ځای ته ځې او کله بل ځای ته، نو چې ته ماسخوتن راشې نو څه بجې ډډې درس ته ولګې. ولې د کور والو په تا حق نشته، د بچو په تا حق نشته، د مور او پلار په تا حق نشته. ووصفین الانسان بوالده احسانا، او احسان دینی احسان هم مراد دی. ما پرونی سبق کې ویل ابل ورځنی کې دغرنګې د بچو سره احسان دا چې د بچو که یو طرف ته دنیاوي تربیت کې نو بلې غاڼې ته دینی تربیت به هم کې. خبره مختصره دا مقصد د دې ټولو خبرو دا چې د دې آداب و خیال اوساته، ولو الی قومهم منذرین، واپس شو خپل قوم ته یره ورکوونکي، او چې قوم ته ځینو سوی وتا. قالوا ولدوا يا قومنا يا قوم زمونغا اننا سمعنا كتابا يقينا ورد مونغا كتابا يوزي مشان كتاب اد شر مخلوق قران تا ازي مشان كتاب وي مسلمان تا وتا ازي مشان نه وي فزکس کیمستری او بایو له وخت شتا او قران له وخت نشتا تا قران ته اوچتو او کتلو کس پک دی وتو کتل د بند کتاب جماعت کی 15 بیانې او قرآن ته د یو پیرم قابو نه شو چې قرآن د یو پیر راواغستو نو قرآن ته تاسو پکو نه کتل. د الله د دې کتاب پتا باندې حق نو، او د الله په کور کې د الله کتاب بیانول خون کوي که 15 نه نو یو ټیم خو بیان که کنه. خو جنات قرآن ته عظیم الشان وي او مسلمان وطن نه عظیم الشان نه ویلې، ځکه خو ذلیل دي. قالوا ولدوا يا قومنا يا قوم زمونغا اننا سمعنا كتابا يقينا ورد مونغا يو عظيم شان كتاب انزل من بعد موسى چرالي گلي شوي دي پس د موسى عليه السلام نا. گور موسى عليه السلام یاد يا خدا چې دا جنات پخپل يهودو، دا جنات سو دا پخپل يهودو په شريعت د موسى عليه السلام نه زکوي چې د موسی علیه السلام نه پس یو عظیم شان کتاب نازل شوی دی قرآن. انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، یقینا ورد مونږ یو قرآن عجیبا ناشنا لار خی په طرف د اصلاح. سوره جن کې راځي ډومبی آیتونه کې، ان شاء الله تب تفصیل کوي بیا. ندلته الله رب العزت فرمای چې قرآن ته سوې ناشنا وي، یا خدا په خپل جناتو يهودو نزک وي انزل من بعد موسی، او یا دویم دا چې تورات په دغه وخت کې انټرنیشنل کتابو سو لکه په دې دور کې انټرنیشنل لینگویج کم یو دی انګلیش ته کنه. دغه رنګ د موسی علیه السلام دا کتاب انټرنیشنل نزک هغه یاد کو، او تا تورات قانون ته وی انجیل د نجل نه نجل خلاصې ته وی نو انجیل دا د تورات خلاصو او انجیل دا اصل تورات دا اصل کتابو انٹرنیشنل کتابو نو زکا غیت اشارہ کے انزل من بعد موسیٰ دوانا توجیحات علماء ذکر کئی مصدق لما بین یدیم تصدیق کون کرے داغ کتابو نو بین یدیم چی مخ کی ردی ندیم نوی خبر نکی زڑا خبر کئی ام اغا مسئلہ دا چی کم مسئلہ دا موسیٰ علیہ السلام پا کتاب کے وا یهدی الی الحق لار خی پا طرف دا حق باندے دا خبر سوک کئی جنات دا خبر کئی او مسلمان دا خبر او نکڑا مسلمان وی قرآن میں ہدایت نہیں ہے چشمی واجہ وہ جخکار شیرتا یهدی الی الحق تا دا چی نخکاری نمون گنانگاریو یهدی الی الحق لار خی پا طرف دا حق باندے قرآن خو ہدایت کی تام دے او سڑے حق طرف تبوزی ویلا طریق مستقیم او لار خی په طرف د لارې نیغې مسکوي اهدنا الصراط المستقیم الله مضبوط کی مونږ په نیغه لار باندې نو نیغه لار سو قران نیغه لار سو قران وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه قران زمانی غلار د دی په روان شي نیغه لار خو قران وا نیغلار خدا اللہ عبادت وا ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم نیغلار د پیغمبر تابیداری وا یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم دری معنی وینو تدری معنی د اهدن صراط المستقیم وینو نو یو پکې نو چې اللہ مونږ په قران مضبوط کې تصمر با قرآن مضبوط شوے لگ سو چکا وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيم او لار خیب درب دلار نیغیم یا قومنا اے قوم زمونگا دا قوم سڑے پا قوم خفا کی گی یا قومنا سون دا درد کلام دے یا قومنا اے قوم زمونگا عجیبو دعی اللہ قبولتیا اوکے دا دعی دا اللہ دعی مدعی نو ایخا یو مدعی وی یو دائی وی مدعی چی دعوی کون کے وی اس کزویم چی زمان پا پلان کی زر روپے دی نو زم مدعی شو او کزوی او تن پسی ہو لیگم چی ور شو داغن زر روپے روڑا نو دا کم چی لیگم دت دائی وی او زبر اخپل خبره کی کمی زیاده کولی شم چی زر خیر که زر نی پینزه سو تی روڑا خود دائی خدا نشی کولی چی ما زر یادی کڑی و پینزه سو روڑی نہ پیغمبر تسوئی دائی و توئی باج خلق مدعی شو یار وی لگے گزارا پکار تے خیر دے جی الگ تو مدعی خونے تو خود دائی تسی تو خود خواتا دا پتہ نشتا جی زم مدعی مو کز دائی مدعی خو اللہ دے سنگ چی اللہ خبر کئی تا دا اللہ دا خبر دائی تا بو مگر انگی خبر کئی ستا اختیار نشتا جی کمی اوزیاتی پا کیوکی یا قومنا اے قوم زمونگا عجیبو دائی اللہ قبولتیاو کے ردائی دا اللہ یعنی دعوت ورکو ان کے اللہ طرف تا دا اللہ طرف تا دعوت ورکی و آمینو بی گران کو پکی سے نشتا لگا سورت ختمو خان و آمینو بی او ایمان روڑے پا دے باندے خفش وے دیکھوانا خفگانی زارو شو و آمینو بی خیر محمد کے ہم یو رکو ہوئے وآمنو بی ایمان روڑے پا دے باندے ایمان پر روڑے یغفر لکم صرف قبولتیا نا چطوے آو بس ٹک دا نا ایمان پر روڑے دزڑنا یغفر لکم نگورا دا ایمان اثر بسر ہو جی یغفر لکم من زنوبکم بخنبو کتاوستا من زنوبکم دا بازی گناہون استاسو بازی گناہون برتا اللہ معاف کی یغفر لکم ما بغیر خوان ډیر کړي یغفر لکم من ذنوبکم بخنه بو کی تاسو ته من ذنوبکم د بازي ګناونو استاد ټول نه دی ښا چې ټول ګناونو به تماف کی من وای بازي ګناونه څه مطلب شو زنی ګناونه داسې لري د هغه تعلق د حقوق الله سره دی ابره تماف کی زنی ګناونه داسې لري د هغه تعلق د حقوق له باندو سره دی نو هغه سره حالت نه معاف کوي اچھا وی غیبت د زنا نه زیات گناه ده او سخت گناه ده نو مطلب هم داره چې زنا دا خو حق د الله دی کنه نو الله به رته دغه معاف کی خو بلی غاړي ته غیبت ته نو دا به دغه تن نه معافي غواړي زکه غیبت د دې گناه زیات نه پوئیگے بخبر ہوگا نا. الغیبت اشد من القتل والزنا. یغفر لکم من ذنوبکم بخنا بو کی تاں استاد باجی گناہوں استاد سو و یجرکم من عذاب الیم او بج بگی تاں سو لرد عذاب درناک نا. پدی جی کے اختلاف تے چاہے جنات ب جنت تزیو کنا بسی پیریان ب جنت تزیو کنا بسی امام سے بوئی چنا او نور امامان وئی چیز زیبا خود امام سے اجتہاد مضبوط تے خا زکا چاغوی دو قران نہ دا ثابتیگی چ جنات داسے نہ وئی چ دا دعوت اومنے نو جہنم نہ بم بچ کیو جنت تبم دن نکی داسے نہ وئی جنت پک نہ یادے صرف جہنم یادے چ جہنم نہ بنی جات در کی او کم چ سرکش دیا ب جہنم تزی او چ کم نیکان دی نو اب جہنم نہ بچو اللہ بے فنا کی ختم بشی دا پک مضبوط اجتہاد دے او یجرکم من عذاب الیم بج بگی تاسو لرا دا عذاب درناک نہ پوشوی بھی گرانا خونو ویجرکم من عذاب علیم بد بگی تاسو لرد عذاب درناک نا. اس چانچی رد دائی دعوتو نو منلو اور رد خلافیو کنو انجام بیسی. ومن لا یجب دائی اللہ اگا چانچی قبولتیو نکڑا دائی دان اللہ فلئی صاحب موجزن فی الارض ندے دے کمزوری کون کی اللہ لر پسمان کے طاقت نشتا چا اللہ با کمزوری کی اوزان بتے بچ کی. وليس له من دونه اولياء او چر نبيدر د پار بيدان لانا اولياء او مددگاران سوک دوستان او مددگاران میں پیدا نشی چ بچ بکڑی شی اولائک فی ضلال مبین. نو چار کلا اللہ کمزور کولے نشی او دوستان مددگاران بے پیدا کیگی نا نو سرے خطا وی کنا گمراہ دے. اولائک فی ضلال مبین دا کسان پہ گمراہی اخکار کی دے. آیاتون ربط کی وائے خون بے اولم یرو آئے نگوری دوی اس بات دا قیامت او دلیل اقلی پہ ذکر کئی. اولم یرو آئے نگوری دوی ان اللہ اللذی چیقین ان اللہ غزات تے خلق السماوات والارد چی پیدا کری دے اسمان دنو زمکا اسمان زمکا چا پیدا کری اللہ. ولم یعیا بخلقنا او ندے ستڑے شوے ستڑے والے تاسو سوے تک ہوا تک نہ. ولم یعیا بخلقنا او ندے ستڑے شوے بخلقنا پ پیدائش ددی باندے آیت الکرسی کی تاسو دستیو. ولا یعوده حفظهما نستڑی کی اللہ لرا حفاظت دا اسمانونو دزمکو اللہ نستڑی کی اوست چې وی د بچو اختیار دی ولی د ور کړی دی نو چې ولی نو پیدا بچی بچا ور کول الله نو نعوذ بالله من ذلک اوستړې شو چې نشې در کول ته بری خپل عقیده باندې لګ نظر سانیو کا سړیا. ولم یعیا بخلقنا اوس کستا دا عقیده چې او واقعي ستړې شو نو د آیت الکرسی کافر نشوي د دې آیات کافر نشوي. ولم یعیا بخلقنا او نه دی او نه دے ستڑے شوے خو چی اوتن دا نا پوئے دا وجی وی مونگو تا کافر مشرک نوائیو خوا چی نا پو دے و دا نا پوئے دا وجی وی مونگو تا کافر مشرک نوائیو او یو تن پو دے و سر دا پوئی نا بیام دا کار کئی نو قرآن و تا کافر و مشرک کوئی نو. ولم یایا بخلقی انا خیال بکوے دا نا یو تن نا پو دے او یو غلط کارو کیو تو او کافر شوے ابو ی رکشا منا کافر شوے ورن جولا شو نن نچی پٹے دور سے درس دسلاڑی چیز دے کافر کمس نانا پلار دے غلط کر گو تو مشرک شوے لاڑے بس جان نمی شوے نا نا نا نا نا پو دے یو تن اسلائی او کا داخلی او دا عمل پوئے کا یو پیرا دو پیرے دیر پیرے پو کا پتائی حق دے پکار دے تے پوئے کے اس چیز سرد پوئیم بیا غلط کر گئی نو بیا وہ تا قرآن وی نو خوب بیا دبی مکوام. ولم یعیا بخلقنا او ندے ستڑے شوے با پیدائش دری باندے بقادرن قدرت لرن کے رے علا ایوہی الموتا چھے جواندی با کی مڑو لرا اللہ قادر دیو کا ندے چھے اسمان ازمکے پیدا کری او پا دی اللہ ندے ستڑے شوے نستا پا دی دوبارہ پیدا کولو با اللہ ستڑے شوے دا قیامت پورس دادو نگران کار دے نا نا اللہ پا دی قادر دے علیس اللہ بی قادر علا ایوہی الموتا بلا اللہ بے شک قادر دے پا دی بانے چمڑی بچوندی کی. دلته وی بلا بلا بیشکا انه انا کل شین قدیر یقین د الله پاریو شی باندې قدرت لرونکې ذات تخویف اخروی و یوم یورد الذین کفروا او یاد کا اورد یورد الذین کفروا النار چې پیش بکړې شي هغه کسان چې کافران دي لنارې په جهنم باندې په دوزخ باندې په اور باندې پیش بکړې شي روان دي بکړې شي ور مخامخ بکړې شي الله بو تو فرمای الیس هاذا بالحق ایا نه ده دا جهنم یا ایا نه ده دا قیامت بالحق پر اختیا قیامت ری اختیا شو کنه شو جهنم او جنت ری اختیار شو کنه شو وګوره دی وسوي قالو بوای دی بلا بشکا نو سره پدی اختفاء نه کخه قسم هم خوري وربنا قسم دی می بخبل رب باندې الله زمونږ دستا په ذات قسم یې دار اختیار شو بالکل ری اختیار بیانون کی ری اختیار ویلو تا په خپل کتاب کی ری اختیار وعده کړی وا خو مونږ نو منلې نو الله بو تسوي چې زه جنت ته راشم قالوا بويا الله فذوقوا العذاب اسكي عذاب فذوقوا العذاب اسكي عذاب تاسو ته چک نه وته قالوا بويا الله فذوقوا العذاب نو اسكي عذاب بما كنتم تكفرون پسوب داغي چې وې تاسو انکار کوونکی فاصبر اوس خلک چې انکار کوي نو ته بیان پری دی خلک انکار کوي او تا د تکلیفونو را رسېن ته بسکه صبر کوا فاصبر کلک شپه تکلیفونو مصیبتونو صبر کوا او صبر الاستقامت فی الدین په دین باندې کلکوالی او مضبوطوالی ته هم صبر وای فاصبر کلک شپه تکلیفونو مصیبتونو صبر کوا کما صبر اولو لازمه من الرسل لکه څنګه چې صبر کړو اولو لازمه هغه خاوندانو د همت من الرسل ده پیغمبرانو نا سنگ چه اغا اولو العزم من الرسل ادلوی حمت والا او دلوی حوصلی والا انبیاء صبر کرده ده تم صبرو کا او داغی تعداد سمره ده کم چه قرآن ذکر کردی 25 پیزیش انبیاء قرآن ذکر کردی نو علماوی چه داغ اولو العزم من الرسل دی راغلی خو 1,24,000 کم و بینش دی او سر روایاتو که 2,00,000 رازی اول العزم پا کسری اوچت درجه والا دا پینزیش او پا دی پینزیشو که بیا پینزل دینم اوچت دی سوک سوک نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام مارا دا ترتیب کی ویرے سکی میویرے تا اس دو مخ کی روز تو کاری ہو ما ترتیب کی ویرے اول درجه دا نبی علیہ السلام دویم درجه د ابراهیم علیه السلام دریم درجه د موسی علیه السلام سلورم درجه د نوح علیه السلام او پنځم درجه د عیسی علیه السلام دا پنځه پکې بیا اولو العزم دي د دینم زیات همت والا او د دې تکلیفونم ډیرو دې پنځو تکلیفونم ډیرو او بیا په دې پنځو کې د ټولو نه اوچته درجه والا سوک دا شرف الله مونږ ته حاصل کړی دی الحمدللہ ثم الحمدللہ امام المرسلین سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی چې دا شرف الله مونږ ته حاصل کړی دی کنه ډېر لوی د سعادت خبره نه ده اسې څه وایې تاسو چې مونږ د نبی صلوات و سلام پسې رستو به ولاړ یو او داغه په امت کې به ولاړ یو الله دې وکړي چې داغه په تابعدارو کې مونږ راشو او زمونږ د پاره شفاعتو کې د قیامت پورز او سمره خون بکی چې د حوض کوثر په غاړه مونږ ولاړ یو مونږ ته د حوض کوثر هغه اوبه نصیب شي الله دې وکړي همداسې خو یا ساته خواري به کول غواړي ښه خواري به کول غواړي دانه چې شهید کیږي د حسین رضی الله تعالی عنہ او شیعګانو یې مونږ په ناسته کو نه جنت ته شو داسې خو نه کیږي کنه دې د پاره خواري بکې کوشش بکې مهنت بکې قران به عزت کې قران باندې به عمل کې بل ته به بیانې معاشره کې د قانون د نافذ کولو کوشش بکې دا څنګه کیږي چې کله راځم او کله نه راځم جنت ته بزم بیا هم تم ساته لا تقنطوا من رحمت الله عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای خبرو دیګنو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کد قیامت پورز اعلان اوشی چې دا انبیاؤن علاوہ طول خلق جہنمیان جو صرف یو تن بجنت تشی یو تن جنتی دے وی زمان بزرکی رازی چی دا بو مری کی دیشی سے او که اعلان اکڑے شی چی دا انبیاؤن علاوہ طول خلق بجنت تشی که اعلانو شی چی طول خلق بجنت تشی یو تن اگا جہنمی دے یو تن بجہنم تشی وی ما سر بغم شی چی جرت زنیم نو دومره یری دومو دومره تمام وا یرم پکار دو تم ساتلم پکار دی نو صبر کوا ولا تستعجل لهم تلوار مکوا پازاب د دی باندې تلوار مکو دا نه چې دور ځلې مثلا د بیان کړیو اغي وې نمونو ته یا الله تبای کی ولا تستعجل لهم تلوار مکوا پوختو د عذاب د دی باندې دا نه چې ته خیره وتو کی کانهم یوم یرونا پا نبی علیہ السلام طائف کے کانی وریگی او پنے مبارکی دوینو ڈکیگی جبریل امین رازی وی که خوا خدینو چی دا غرون پی راوانو مو دا غرونو منز کی گیر کب نبی علیہ السلام متوی نا دا زمان قوم دی نپوی گی دانا چی دو رازی بیان دیو کو خلکو نمن رو تو دا خیرے کے ولا تستعجل لهم تلوار مکو بغختو دا زام د دوی باندې کانهم یوم يرونا تبوی چ پا کانهم گوی کی دوی یوم يرونا پاغ ورځ باندې چوبوینی ما غا زاب یو ادون چ دوی سره واد کولې شي لم يلبسو چ وخت نو تیر کړي دوی الا ساتم من نهارن مگر یو غړې د ورځې کله چې عذاب راشي یا کله چې قیامت راشي نو شپې تو او یو اتیو کال عمر ته ودی سوی یو سات پوتوي سبوتوي یو سات بوتوي چې موږ یو پنځه منټه تیر کړو دنیا کې زموږ جون سو یو پنځه منټه ونو یو پنځه سیکنډ زندگی ونو دومره خو نه وا د ورځې یو سات وو بالکل بس سلګم ایسو دا بوري وای ها دا بوري وای دا دیو جنا چیدی با یو قسم لالتم زبان درازی کئی التم ہم دوکی کئی خود دوکا خوی نا چلی گی کرا دی با دوکا دا کئی چی اللہ مونگ لگا زندگی تیرا کڑی نو گنام لگا کڑی سزام لگا راکی دی با دا سی وئی خو اللہ بس وئی فحل یو لکو اللہ القوم الفاسقون رسط اللہ وئی بلاغ پا دی پونش بھی بیا مانی تا گو رہے کانہم گوئے کی دوی یوم یارونا پاغور چوینی عذاب پاغور چوینی ماہ غس یو ادونا چی دوی سر واد کو لیشی عذاب یا قیامت نو دا سی بھئی لم یلبسو چی وقت نو تیر کڑے دوی کلام ہم دا سی دے کانہم لم یلبسو پوش بھی گوئے کی چی وقت نو تیر کڑے دوی خو آگا گوئے کی تی مخ کی ذکر کرو اغیتی مخ کے ذکر ہو کہ انہم لم یلبسو چو وقت نو تیر کڑے دوی الا ساتا من نہارن مگر یو گڑے دور زنا بلاغ بلاغ دا سورت دا تبلیغ دے حازا بلاغ دا سورت دا تبلیغ دے کم از کم حوامیم خو بیان کا کنا حازا بلاغ تازو مخ کی لستی ہو سور ابراہیم 52 آیات کے دا ٹولو آخرنی آیات کے حاذا بلاغ للناس دا قرآن دا سورت دا رسول سورت دے خلقو تا دا رسول کتاب دے خلقو تا آل عمران کی ویریو حاذا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے خلقو تا خلقو تے بیان کردل تم بھئی حاذا بلاغ بلاغ دا سورت دا تبلیغ سورت تے دا سورت دا بیان سورت تے دا قرآن دا رسول کتاب دے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مان خود رسی کنا دا قرآن تبلیغ و قرآن بیان کا مائدہ 67 کتا سلستی ہو فَحَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نو نحلا کئی مگر قوم فاسقان یا نبحلا کی گی مگر قوم حکم ماتا ان کی دا اللہ فاسقان کم چی دا اللہ حکم ماتای نہ دنیا کے محلاق قبر کے محلاق آخرت کے محلاق لاڑل تبو برباد شو مقصد دا حوامی میں سوا نفل شرک فی الدعا چود کی ویلو د مومن فد الله مخلصین له الدين 60 کیلوستیو وقال ربکم دونی استجب لكم 65 کیلوستیو هو الحي لا اله الا هو فدوه مخلصین له الدين یو الله ته چغکه یو الله ترا مدد شو وای نصره بیا یو له شبات شروع کړل حامیم سجده کې سلور یو ستا به خبره نه پويګو وای شابه شبای ستا به خبره نه پويګو دویم وای کنه بیگا بابا خوب کې یرولو دریم قران بل جب کې ولی نازل نشو سلورم قران په یو ځل ولی نازل نشو نصره شورا کې درې نور شبه وي پینځم شبه دا خبره تکې په خوان چانه دکړي شپګم شبه ټول مليان صاحبان ستا خلاف دي وم شبه ټول کتابونه ستا خلاف دي نو سورې زخرف کې اتم شبه وای کنه دیب مونږ دا الله دا ځام نخلاصې هم دا وکنه زمونږ بدق نه نه سره ستا په خیال ستا په خیال به زمونږ نه ګرځو ما په خیال پسې راځه اتم شبه چې دوی له الله اختیار ورکړی دی جواب ولا ينفع الذين الله وی ما ولا اختیار نه دی ورکړي زخرف چی سی کې داغه جواب بیا ځان لو ګوره بیا پسوره مخکې کوم ضرورت ده دخان کې نه هم شبه شاید چې زمونږ आवाज وری جواب انه هو السميع العليم حقيقه وريدون کې تولي आवाज نه کې شپږم آیات کې جواب نو بیا پسوره جاسیه کې لسم شبه زمونږ دین کامل دی او زمونږ دین منقول دی جواب ثم جاننا کالا شریعت من الامر فتبعها 18 نمبر آیات کې جواب بیا په سور احقاف کې یو لسم شبه ذکر کا یو لسم شبه وای کنه د دوی په سان کې نه جاتے د دوی په قربت کې نه جاتے جواب 28 کې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها سبب ان شاء الله یو له شبهات د عوامي می سوا اورم خان چې هر یو تن لورزي خیر نو زره بلګه گزاره کو نوې غزمه منو کمال نه راته خیر گزاره وکوي او تاسو غزاره تاسو نه بوروم ان شاء الله د سورې حم مومن نه تر سورې احقاف پورې دا درې ځله داوا 1460 او 65 او بیا یو له شبهات ان شاء الله دا به اورم خان چې هر یو تن لورزي جواب.